नाम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 अगस्त 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम नारायण नारायण नारायण नारायण पराधीन स्वप्न सुना है तो हम पराधीन बिल्कुल न रहे, सर्वथा स्वाधीन हो जाए सर्वथा। उस स्वाधीन के लिए बड़ी शून बात है, स्वाधीन स्वाधीनता के लिए बहुत बढ़िया, बड़ी सुगम, बड़ी श्रेष्ठ। तो अपराध धंधा सदा भी नहीं मिट जाए। हम पराधीन कब होते हैं? जब कुछ करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं करने के द्वारा पाना चाहते हैं, तब पराधीन होते हैं। ठीक है ना? करने में कोई भी स्वाधीन नहीं है। मानो करना होता है तो आपको दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, समय है, देश है, काल है, वस्तु है, इनका कुछ सहारा दिए बिना कुछ कर नहीं सकते। स्वयं आप कर सकते हो बिना बुद्धि इंद्रिया इनके लिए बिना। तो करना चाहते हैं, करने के द्वारा पाना चाहते हैं, तब हम होते हैं परतंत्र। ये बात समझ में सबका आई कि नहीं? पता नहीं है, क्योंकि वेदांत का कुछ अध्ययन है, शास्त्रों का अध्ययन है, विचार है, सत्संग करते हैं, सत्संग को समझते हैं, गहरे उतरते हैं तो समझ में आ जाएगी। श्रोते श्रोते 20 वर्ष बीतते ध्यान नहीं देते तो समझ में नहीं आती, पर ध्यान देते तो समझ में आती है। ये समझ में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? अगर ये कहेंगे क्या होगा उसका फल? एक बात याद आ गई, समझने के लिए एक बात याद आ गई। 20-25-30 वर्ष सत्संग करते हुए सज्जनों से मैंने एक प्रश्न किया कि हम संसार का संबंध हमारा किया हुआ एक स्वतः है, इसका उत्तर बढ़िया नहीं मिला। आपने सब बातें सुनाई हुई है, अगर याद होगी तो उत्तर दे सकते हो, याद है तो उत्तर दे दोगे, समझ में तब तो उत्तर दे ही देंगे, पर सुनी हुई याद है तो समझ दे देंगे। संसार का संबंध हमारा है, हमारा किया हुआ है, बताओ भाई कोई खास समझदार आदमी बताओ। किया हुआ है, सुनी हुई बात करता है। अच्छा, किया हुआ है, कैसे किया हुआ है? आप जिस माँ से जन्मे तो उसका संबंध आपका किया हुआ है, बताओ। किया हुआ नहीं है, श्रीनाथ जी कह रहे हैं किया हुआ नहीं है। तो वो आप सब है ना, नहीं दे सकते उत्तर। जब तक बातों को गहरी नहीं समझ, मैं विचार अभी आरंभ किया अच्छी बात कहने का, फिर भी अब वो क्या कहेंगे, अरे रुदन हो जाएगा। इस बात से मत कम हो जाए, परीक्षा कर या छोड़ी हुई बात हो तो किया हुआ नहीं है ना। अभी तो नहीं बात कह गए, पहले तो किया हमारा किया हुआ है, अब हाँ। कहते हैं कि किया हुआ तो नहीं है, तो स्वाभाविक है। तो मैंने पहले कह दिया सीखी हुई कहता है, पहले कह दिया सीखी हुई बात कहता है, समझी हुई बात नहीं कहता। देखो, हमारा संबंध संसार से हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, हमारा किया हुआ है नहीं, ये बात है वास्तविक। अब आशी लोग हैं तो फिर गांव किया हुआ है, ये पर बिना समझे ठीक तरह से नहीं कह सकोगा। कितने पंचदी सुनी है, उपनिषद सुनिया है, पंचदी सुनी है, सिद्धांत वेदांत के ग्रंथ सुने हुए हैं, उनमें भी ये बात देख लो। बिल्कुल संबंध माना हुआ है, माना हुआ संबंध है संसार के साथ, बिल्कुल माँ के साथ हमारा संबंध वास्तविक है ये बात नहीं है। शरीर माँ से पैदा हुआ ठीक है, परंतु अगर माँ ने बचपन में ही किसी को दे दिया, छोटा था उसे, उसी जगह पड़े, तो उस माँ को संबंध मानोगे? तो मानव ही मुख्य हुआ ना, है संबंध कहाँ? दूसरी एक मार्मिक बात है कि 6-7 वर्षों में ये शरीर है उसके सब परमाणु बदल जाते हैं। हमारे शास्त्रों की दृष्टि से तो प्रतीक्षण बदलते हैं, पर अंग्रेजी बात मैंने सुनी, अंग्रेजों ने वैज्ञानिक ने कहा है 6-7 वर्षों से सब बदल जाता है। शर्मा जी की पुस्तक में भाई बात है, ये एक कोई वकील थे, कोई कुछ तो कोई अच्छे पढ़े लिखे थे अंग्रेजी के, उसने पूछा कि महाराज मेरा एक लड़का इलाहाबाद में पढ़ता है, कितने वर्ष हो गए? 10-12 वर्ष हो गया, अच्छा पढ़ा है, पढ़ता है। इस बात कही तो शरण जी बोले कि झूठी बात है। नहीं नहीं महाराज, झूठी कैसे है? झूठी बात है, झूठी बात है, वो तेज होंगे, झूठी कैसे हमारा सर्दी में मेरा लड़का पढ़ता है? बस उससे ही पूछा, अंग्रेजी पढ़ा भी रहता है वो, कि 6-7 वर्षों में परमाणु बदल जाते हैं कि नहीं सब शरीर, कहते सब शरीर बदल गया तो आपका बेटा कैसे रहा, आपका बेटा कैसे रहा? चुप हो गए। तुम जानते हो, पढ़े लिखे हो, तो 7 वर्षों में जब सब शरीर का परमाणु परमाणु बदल गया तो आपका बेटा कैसे रहा? वो आपका बेटा तो बदल गया। तो इस तरह की बातें हैं ना, ये गहरी आप समझो तो बड़ा ही लाभ होगा। तो ये वो विचार करते हैं, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, मान ठीक जची हुई नहीं, भीतर में सीखी हुई है, जय श्रीनाथ ने कहा ना, माना हुआ है, सीखी हुई कहता है। जब पूछा तो पढ़ कर दिया कि जब 6-7 वर्षों में बदल जाता है तो वो तो परमाणु बदल गए भाई, हमारे साथ तो क्षण परिणाम है। लोग चिटी शक्ति है, चिटी शक्ति के बिना सब भाव क्षण परिणाम ही है, एक क्षण भी साथ नहीं दे, प्रतिक्षण बदल जाता, प्रतिक्षण इतना तेजी से बदलता है कि जिसको आप समझ ही नहीं सकते, जल्दी इतना तेजी से बदलता है। कैसे? कि जैसे 20 वर्ष का आदमी है, वो 20 वर्षों में कौन से वर्ष में बदला, तो हरेक वर्ष में बदला क्या हो गए, हरेक वर्ष में बदला तो कौन से महीने में बदला, तो हरेक महीने में बदलना कहना ही पड़ेगा आपको, कारण 11 वर्षों में नहीं 12 वर्षों में बदला, और हरेक वर्ष में हरेक महीने में बदला तो हरेक दिन में बदला, कंत 29 दिन में नहीं बदला 30 दिन बदला, और हरेक दिन में बदला तो हरेक घंटा में बदला, हरेक घंटा में ना बदले तो क्या 23 घंटा में 24 घंटा बदला है, बताओ मैं कोई? तो मानना पड़ेगा कि नहीं हरेक घंटा बदला। अरे घंटा में बदला है तो क्या 59 मिनट में 60 मिनट में बदला बताओ भाई। हर श्वास के साथ बदला। अच्छा श्वास के साथ बदला तो श्वास दूजे आया तब तक वही रहा। एक श्वास दूसरे श्वास है जो एक श्वास में रहा एक श्वास में वही रहा। ये बात मैंने कही है कई बार कही है मैं फिर भी कहता हूं कि ये प्रवाह जो है उत्पन्न और नष्ट होने का प्रवाह बड़ा जोरों से चल रहा है। जिस क्षण पैदा हुआ उसी क्षण में जिस समय पेट में है उसी क्षण से प्रत्येक क्षण में बदला है। मानो बदलने बदलने के प्रवाह को ही स्थिति कहते हैं उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन कहे जाते हैं। उन तीनों में जो स्थिति है वो क्या है कि बदलने के प्रवाह का नाम स्थिति है। स्थिति है ही नहीं। जैसे गंगा जी की धारा हरदम बहती है उससे बहुत तेजी धारा संसार के प्रलय की तरफ जा रही है। जैसे बालकपना गया तो प्रत्येक क्षण में गया। आप में कोई आदमी जानता हो तो मेरे को बताओ कोई बोल दे हो भले कि आपने बचपन कब छोड़ा। किसी भाई ने छोड़ा हो बोलो भाई बोल दो तो बचपन छोड़ा है किसी ने छोड़ा नहीं छूट गया तो कब छूट गया तारीख याद है। तारीख याद है प्रत्येक क्षण बताते हो क्या करोगे तारीख आप। कोई क्षण ऐसा नहीं जो रहता हो। मैं बोलता हूँ ना तो बोलता हूँ तो बोलते बोलते में तो देरी लगती है कहने में देरी लगती है बदलने में देरी नहीं लगती है। तो सब मृत्यु संसार सागर मौत ही है संसार सागर मौत कोई भी मौत नाश नाश नाश कोरा कोरे नाश कोई है कहते हैं कोरे नाश के प्रवाह का नाम ही है। ये है संसार केवल नाश का नाम है ये केवल अभाव होता अभाव अभाव का नाम है कहते हैं। ये ठीक है कि बैठी बताओ भाई प्रत्येक क्षण अभाव होता है। प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण कितना ध्यान देना क्षण प्रत्येक क्षण में बदलता है। क्षण के लोग कहते हैं जैसे 100 पत्ता पान हुए 100 पान और उसमें सुई लाई जाती हो तो वो सुई एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे हैं। पहले क्षण में सुई का स्पर्श हुआ दूसरे क्षण में भेदन हुआ तीसरे क्षण में अगर निकली यह है कि नहीं फर्क। पहले सुई का स्पर्श होता है फिर भेदन होता है फिर अग्निश्रण होता है 3 क्षण लगे हैं। एक पत्ते के भेदन में 3 क्षण लगे ये 100 में 300 क्षण बदले गए तो एक क्षण भी वो नहीं रहता इतना बदला एक क्षण भी नहीं रहता। अब सीख तो लो गया आपको कह दोगे इसको समझने की आप चेष्टा नहीं करते। आप मैं बुद्धि नहीं है ये बात नहीं मानता हूं मैं आप समझते नहीं मानता हूं मैं पर आदर नहीं करते। अब 1000 रुपया मिल जाए तो आदर हो जाए 1000 मिल गया करोड़ों मिल जाए तो कुछ नहीं है अरबों मिल जाए तो आज मर जाओ तो कुछ नहीं है। अरब खरब लो द्रव्य उदय अस्त लो राज तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं का आज होता हो बताओ क्या हो उसका भी बड़ा भारी लाभ हो गया। और ये बात है तो वो संसार का तत्व मिल गया आज तो भाई संसार मात्र अनंत ब्रह्मांडों का तत्व मिल गया ये खुशी नहीं आती तो वो आप समझे ही नहीं क्या माना अनंत ब्रह्मांडों का तत्व है अनंत ब्रह्मांडों का तत्व है कि किसी क्षण भी कोई ब्रह्मांड नहीं रहता प्रतिक्षण बदला है तभी तो महाप्रलय होता है नहीं तो महाप्रलय कैसे होता है अचानक हो जाता है महासर्ग होता है, महाप्रलय होता है, तो महाप्रलय अचानक हो जाता है क्या? बिल्कुल एक प्रवाह है, उस प्रवाह में ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय कहते हैं। तो उत्पत्ति स्थिति तो उत्पत्ति प्रलय तो आपको अलग अलग भाव देता है, यह स्थिति स्थाई मालूम देती है, उन्हें स्थिति है ही नहीं, स्थिति है ही नहीं, ये ख्याल आई नहीं, इसमें शंका बोलो भाई। स्थिति ज्यादा दिखती है, उत्पत्ति प्रलय तो एक दिन दिखता है, स्थिति स्थाई दिखती है, क्या स्थाई स्थिति है? समझ कर बोलो भाई। जो उत्पत्ति से नाश की तरफ जो जा रहा है उसका नाम है स्थिति। पेट में आया तब से मरने की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं स्थिति। स्थिति कोई क्षण भी है? किसी क्षण भी स्थिति है क्या? केवल स्थिति कहते हैं। एक दिन इस बात को कहा मैंने तो भी वर्तमान मुख वर्तमान है ही नहीं, भूत और भविष्य है, वर्तमान कहाँ है? वर्तमान काल है ही नहीं, क्या समझे? शंका करो। वर्तमान कहते हैं वर्तमान है, तो वर्तमान नाम किसा है? वर्तमान शब्द अर्थ क्या है? वर्त रहा है, क्या अर्थ है वर्तमान का? जो बदल रहा है उसे ना वर्तमान, वर्तमान शब्द अर्थ क्या है? मृत्यु वर्त रहा है, तो है कहाँ? वर्तमान कहाँ है? राजेंद्र बोला मेरे सामने कई सत्संग की बातें होती है, वो दिखता है वो बोल रहे वर्तमान साबित है, वर्तमान बदवा मेरा बताया बात है सूत्र, वो सूत्र बोल गया है, ताकत तुमने भूल नहीं। तो वर्तमान सामिप्य वर्तमान हुआ, वर्तमान सामिप्य उसको वर्तमान कह देते हैं। वर्तमान किसी का नाम है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि भूतकाल भविष्य काल है, भविष्य है। अगर ये अगर भूत है तो भविष्य भूत में निरंतर जा रहा है, भविष्य काल निरंतर भूत में जा रहा है, निरंतर किसी क्षण भी वर्तमान नहीं है। जैसे मैंने बताया कि क्षण परिणाम स्थिति से, तो क्षण परिणाम ही है, उसमें स्थिति कहाँ है बताओ? और पहले काल कौन हुआ आपको? भूत हुआ, भूत नहीं है, भविष्य हुआ है, भविष्य है, वर्तमान है, वर्तमान गया भूत में, भूत नहीं है पहले। ये बातों पर विचार नहीं करते, सोचते ही नहीं, इन बातों को दार्शनिक विचार करते ही नहीं। एक बात याद गई, चिमेराव जी बोले हमारे कैसे है, पीछे वाले विद्यार्थी है, इसमें दार्शनिक बुद्धि का कोई आदमी नहीं है, कितने पढ़ते हैं पर दार्शनिक बुद्धि नहीं है। परीक्षा विचित्र करते थे महाराज, इतने विलक्षण परीक्षा करते हैं, करते हैं। संस्कृत काव्य बना रामानंद विजय आया, पुस्तक देखा इसमें अशुद्ध निकलूंगा, तो देख काव्य 18 सर्ग इतना बड़ा काव्य, इसमें अशुद्ध निकालूंगा मैं, तो कह देगा लिख दी पूछे पर देखते श्लोक नाम अशुद्धि, बड़ी तेज बोलते अशुद्धि निकलने संदो भंग कर दे, संदो भंग होता है। शाणग्राम जी के श्लोक में बताया पढ़ाया गया, हल्का लगा हार सा के संतोख होता है। कभी तो कहने साधन अच्छा कभी नाम ही इतनी परीक्षा बोल दी मैंने, उनको परीक्षा कहते परीक्षा करो, मैं बैठा हूँ परीक्षा करो कि आप अब निर्गुण का ध्यान कर रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं, आप विशिष्ट याद कर रहे हैं, क्या पता लग जाए। इतनी तेज बुद्धि नहीं होगी। तो उन्होंने कहा लालच इतने पढ़ते हैं, दार्शनिक बुद्धि नहीं है। दार्शनिक तत्व को ठीक समझा, हरेक विषय को गहरे उतरे, गहरे तेज क्या है, तत्व क्या है। तो दोषो बुद्धि तो हो सकती है, आपकी सबकी हो सकती है, पर आप उसमें उद्योग नहीं करते, रस नहीं लेते, उसमें प्रवेश नहीं होते। प्रविष्ट हो जाए तो आपको ज्ञान हो जाएगा। तो संबंध जितना संसार मात्र का है वो माना हुआ है। इस वास्ते मैंने बहुत बार कही है, गिनती मेरे को याद नहीं है, परंतु मैंने कही वो बात बताऊं कि संसार का वियोग नित्य है। ये बात कही है कि नहीं? संसार का वियोग नित्य है। अब वियोग नित्य तो संबंध कैसे रहेगा? एक बात में विचार करे, वो संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है, और संसार का संबंध नित्य है, इनका वियोग नित्य है, तो संबंध कैसे रहा बताओ? वियोग ही नित्य हुआ। मानो पहले वियोग था, पीछे वियोग होगा, अभी वियोग हो रहा है, फिर संबंध कैसे है? योग है तो संबंध कैसे हुआ? योग का नाम संबंध है ना, दो मिले थे संबंध में, दुष्ट संबंधों में होता है। तो प्रत्येक क्षण संसार बदल रहा है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं होता। महासर्ग में भी बदलता है और महाप्रलय में भी बदलता है। इसका विवेचन तीसरे अध्याय में अपने साधक संजय ने किया है, इसके वर्णन में नहीं कर सकते। क्षण भी जातिष्ठ कर्म करके क्षण प्रति प्रति बदलता है, मात बदलता है, निरंतर बदलता है। तो निरंतर बदलता है, वो संबंध कैसे बदल? वो संबंध केवल माना हुआ है, संबंध है या नहीं? संबंध अनित्य है, अनित्य है, वो रहता ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, उसको अनित्य कहते हैं। एक क्षण रहे तो सर्वथा अनित्य नहीं हुआ, केवल संबंध विच्छेद हो रहा है। तो संसार का संबंध हमारा माना हुआ है, संबंध है नहीं। अगर होता तो मिटता ही नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। तो संसार का संबंध सही का संबंध अगर होता तो कभी नहीं मिटता। विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी का विनाश कोई कर सकता नहीं। पिता कहती है कि न सम अभ्य न कष्य कर तुम्हारे, और अंत मानते हैं मेरे यहां शरीर तो अंत वाले हैं और देह नित्य है। तो ये तो नित्य बदलता है, नित्य ही बदलता है, नित्य ही बदलता है। इस वास्ते ख्याल नहीं करते हैं। तो कह रहा था कि पराधीनता है वो आपकी बनाई हुई है, पराधीन तो है नहीं, पर है वो आप स्वयं हो, स्वयं से पर का संबंध कहाँ है? वियोग ही नित्य है। ख्याल आया? क्या मतलब? तो वियोग ही नित्य हुआ ना, तो हमारा सब नित्य निरंतर वियोग होता है। उस वियोग में संयोग मान लेते हैं, इसे हम पराधीन होते हैं। अगर वियोग का अनुभव हो जाए तो आप नित्य स्वरूप में सत्य स्वतंत्र हो जाएगी, पराधीन तो नहीं रहेगी, स्वतंत्र हो जाएगी सर्वथा। तो पराधीनता आपकी बनाई हुई है, जब चाहो से मिटा दो, पराधीनता है नहीं। क्योंकि संसार का शरीर का वियोग नित्य है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई। मन बुद्धि के अधीन रह कर इस पराधीन को मिटाना चाहे तो मिट सकती है क्या? अभी कैसे मिटा? अधीन होकर पराधीन कैसे मिटेगा? हम पराधीन होकर पराधीन तो मिटा होगा, सब पराधीन होकर पराधीन तो कैसे मिटा होगा? बिना मन बुद्धि के मिट सकती है क्या पराधीन? मन बुद्धि के बिना पराधीनता मिटती नहीं, तो मन बुद्धि से मिटती यही पराधीनता है, स्वाधीनता है, समझे नहीं। मन बुद्धि के अधीन हुए कि नहीं, अब पराधीन होकर पराधीन को मिटाओ कैसे मिट जाएगी। मन बुद्धि पर है कि स्वयं हो बताओ, मन बुद्धि स्वयं हो पर है बताओ भाई। प्रश्न किया देखो बताओ, प्रश्न किया वो बताओ बताओ। मन बुद्धि स्वयं है, मन बुद्धि पर है, आप हो खुद मन बुद्धि, आप हो, आपकी मन बुद्धि है जी। तो हमारे जमे आप और बुद्धि दो हो गए ना, ठीक है। फिर मन बुद्धि के अधीन और पराधीनता मिटाओ कैसे मिटेगी, ये तो पराधीनता ही है। तो कोई मन बुद्धि की बात कहता हूं ना, मैं तीन प्रश्न करता हूं, आप मन बुद्धि हो अथवा आपकी मन बुद्धि है अथवा मन बुद्धि के आप हो बताओ, ये पूछता हूं। जो मन बुद्धि की बात कहता है ना, तो मन बुद्धि आप हो कि मन बुद्धि के आप हो अथवा मन बुद्धि आपकी है। तीनों ही नहीं है हम, वो एक मैत्रेय जी कह रहे हैं तीनों ही नहीं है हम तो। और तीनों नहीं तो क्या है भाई बताओ क्या है वाणी से अलग है, वो तो वाणी से अलग है, वाणी का विषय नहीं है। अच्छा वाणी में पूछता नहीं, वो मैं प्रश्न किया या सीखी हुई, सब सीखी हुई बात कर रहे हैं, बोल देंगे सब सीखी हुई बात। मैं पूछता ही नहीं वाणी का विषय है कि नहीं है, मेरे प्रश्न नहीं है, मेरे तो प्राधीन स्वाधीनता का है। अब समय जाते हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।